41. Inženýr Soukal byl už na první pohled korektní, svědomitý a spolehlivý člověk. Jeho vizáž se nesrovnávala s jakýmikoliv projevy žertování, vtipkování a nezávazné zábavy. Bylo s podivem, že si vybral za ženu právě redaktorku humoristického týdeníku. Na vápence s Kotáskem pohlédl téměř lhostejně. Vůbec tomu nerozumím, řekl a díval se kamsi vzhůru. Nedovedu to pochopit. Někde se stala chyba. To určitě, souhlasil ochotně vápenec. Pravděpodobně už tenkrát, když jste se oženil. Inženýr neodpověděl. Je to podivné, mumlal jako ve snech. Asi se z toho zblázním. To by už bylo pro doktora Berušku příliš, mínil Kotásek. Daleko rozumnější bude, když nám pomůžete při vyšetřování. Jak víte, jde o dvojnásobnou vraždu a vaše žena je v tom až po uši. Nesmysl, řekl inženýr. Ta by neotrávila ani morče. Přesto jsou tady dva mrtví, upozornil ho vápenec. A to nelze nikterak oddiskutovat. No právě, přikývl inženýr. Jsou tady dva mrtví, ačkoliv to odporuje všem zákonům logiky. Proč jsou k čertu dva? A kolik by jich mělo být? Podivil se Kotásek. Maximálně jeden. A neměl to být Orobail. Kdo tedy? Moje žena. Inženýr Soukal si zapálil cigaretu a vzrušeně zatáhl. Žili jsme spolu v klidném, bezkonfliktním manželství. Oba jsme byli rozumní, tolerantní a nesnažili jsme se jeden druhému vnucovat svou vůli nebo představy o životě. Díky tomu vše v domácnosti fungovalo a nedocházelo k obvyklým krizím. Velice jsem si své ženy vážil, přestože jsme spolu nikdy nedospěli ke skutečně šťastnému soužití. Cítil jsem, že má v sexuálním životě příliš mnoho zábran, ale přičítal jsem je její mentalitě a nedostatku temperamentu. Jiné výhrady vůči Květě jsem neměl a zdálo se mi, že její přednosti daleko převyšují zmíněné nedostatky. Ale před 2 roky jsem poznal dívku, která mě mimořádně upoutala. Danu Halovou. Ano, řekl inženýr. Zamiloval jsem se do ní a stali jsme se milenci. Má žena o ničem nevěděla a patrně by něčemu takovému ani nevěřila. Považovala mě za suchého patrona, který nemyslí na nic jiného než na čísla a technické problémy. Za 7 let našeho společného života jsem u ní nespozoroval ani sebemenší náznak žárlivosti. Měl jsem tedy značnou svobodu a scházeli jsme se s Danou bez problémů. Vyhovovalo vám to? Ano i ne. Pro záletného manžela je to jistě ideální situace. Ale já jsem měl Danu upřímně rád a zjišťoval jsem, že mě k sobě připoutává stále silněji. Nechtělo se mi od ní odcházet a vracet se jen tehdy, když si udělám volno pod vylhanou záminkou. Ale řešení nebylo snadné. Nedovedl jsem si dost dobře představit, že bych přišel za Květou s žádostí o rozvod. Cítil jsem, že na našem manželství velice lpí a váží si ho. Chovala se ke mně vždycky perfektně, vy k ní rovněž, jak nám řekla. Byli jste oba obdivuhodní. Snažil jsem se a ona to oceňovala. Nikdy mi nezavdala sebemenší příčinu k nespokojenosti. Přesto jsem cítil, že se musí něco stát. Dana byla svobodná dívka a i když na mne nenaléhala, určitě by se chtěla vdát. Tenhle poměr nemohl trvat věčně, to mi bylo naprosto jasné. Ale co rozumného se dalo podniknout? Květa byla báječná žena, ale také nervově dost labilní. Snad to byla zbabilost nebo zbytečná opatrnost, ale říkal jsem si, že se nemohu přiznat proto, že by mou nevěru nesnesla a zhroutila se. Bál jsem se výčitek, slz i všeho, co provází rozpad manželství. Důvodem mého váhání bylo i to, že Danini rodiče jsou lidé ze staré školy. Těžce by nesli, kdyby se jejich jediná dcera provdala za rozvedeného muže. Zřejmě jste si situaci příliš komplikoval, řekl Kotásek. Zveličoval jste problémy a to není nikdy dobré. Nejhorší je, že v bezvýchodné situaci člověk hledá vždycky a za každou cenu viníka, pokračoval inženýr a tím se v mých představách stala Květa. Začal jsem v ní vidět překážku ke skutečnému štěstí, byl to balvan v cestě, který jsem nedovedl odvalit. Příšerně mě najednou vadila už její pouhá existence. Stále častěji mě napadalo, jak by bylo báječné, kdyby prostě nebyla. Představoval jsem si, jak se stává obětí dopravní nehody, padá ze schodů, nebo jak u ní lékaři objevují nevyléčitelnou chorobu. Takové řešení situace mě stále silněji přitahovalo. Kdyby se má žena stala obětí nešťastné náhody, mohl bych bez větších problémů začít nový život. To jsou nebezpečné myšlenky, poznamenal vápenec a vy jste je od sebe zřejmě neodháněl. Právě naopak, přiznával inženýr. Myslel jsem na tyto možnosti stále častěji a doslova jsem se jimi opájel. Netušil jsem, že se mi brzy naskytne příležitost jednu ze svých představ uskutečnit. Stalo se to v druhé polovině srpna, kdy jsme s Květou trávili dovolenou na chatě. Jak víte, došlo k tomu, čemu se říká houbové opojení. Po vydatných deštích a následném týdnu vedra začala růst spousta hub, což Květu velice vzrušovalo. Houby byly její veliká slabost. Ráda s nimi pracovala, nakládala je a ještě raději je jedla. Takže o náplni dovolené bylo rozhodnuto. Já jsem houby sbíral a čistil a Květa je nakládala nebo zavařovala. Přinášel jsem domů pouze hřibovité houby, protože jiným druhům zásadně nedůvěřuji, ale i tak mé úlovky byly hojné. Jakkoliv nejsem dobrý houbař, jednu jedovatou houbu poznám bezpečně. Muchomůrku zelenou. Vídal jsem ji takřka na každém kroku a mohu říci, že mě přitahovala jako magnet. Napadlo mě, že bych jejím prostřednictvím mohl velice snadno vyřešit své osobní trable. Tak došlo k okamžiku, kdy jsem jednu zvedl a pečlivě uschoval. Jenom jednu. Podivil se vápenec. Ano, jenom jednu, řekl inženýr a počínal jsem si velice opatrně. Vpašoval jsem muchomůrku do jedné ze sklenic, poznamenal si ji a ještě oddělil od ostatních. Domů jsme přijeli 30. srpna. Protože jsem předpokládal, že Květa obnoví důslednou redukční dietu a použije naložených hub, postavil jsem označenou sklenici do spíže tak, aby byla první na řadě. Měl jsem všechno promyšlené a nepočítal jsem s žádnou komplikací. Také nyní si myslím, že by mě nikdo vážně nepodezíral z úmyslného otrávení ženy, s kterou jsem žil v tak harmonickém manželství. Jenom nás nepodceňujte, pravil Kotásek, nás napadne ledacos. Faktem ale je, že z vraždy Orobejla jsme vás nepodezírali. Nedovedu si vysvětlit, vrtěl hlavou inženýr, jak k tomu mohlo dojít. Květa v předvečer té oslavy věžatci jedla houby jako diva a jak jsem se přesvědčil, poznamenaná sklenice z regálu skutečně zmizela. Všechno bylo jasné. Čekal jsem, kdy se Květě udělá špatně, ale ona spala tak klidným spánkem, až mě to zarazilo. Druhý den vzala do redakce dvě další sklenice, ale dobře jsem si všiml, že ta označená mezi nimi nebyla. Myslím, že je to vysvětlitelné, mínil vápenec. Prostě jste v rozčilení označil nesprávnou sklenici. To sotva, nevěřil inženýr. Nejednal jsem v nějakém afektu, ale promyšleně a doufám, že i přesně. To, co se stalo, je pro mne naprosto nepochopitelné. Ode dne, kdy se otrávil Orobejl, na to ustavičně myslím, kombinuji a snažím se najít řešení. Marně, myslím, že na to nejdete úplně správně, řekl Kotásek, protože uvažujete především o smrti Orobejla. Jenomže vraždy byly dvě. A právě ta druhá ukazuje jasně na vás. Nesmysl. Bránil se inženýr. To už je vyložená konstrukce. Řekl jsem vám, že jsem sebral pouze jednu muchomůrku zelenou a na tom taky trvám. Věděl jste o Reném Petrtýlovi? Naprosto ne. Znal jsem pouze dvě nebo tři jeho písničky. To je všechno. Kdybych svou ženu podezíral z nevěry, vznikla by přece zásadně jiná situace. Což pak to nechápete? Jaká jiná situace? Odpadly by mé zábrany říci Květě pravdu. Snadno bychom se dohodli. Vina by nebyla pouze na mé straně a ona by proti mně nestála v roli světice. Kdybych něco tušil, nebo dokonce věděl, nikdy bych nevolil tak drastický způsob cesty na svobodu. Spíš do vězení, zavrčel vápenec. Ale o to se teď nebudeme přít. Teď jde o to rozlousknout záhadu dvou sklenic s otráveným obsahem. Petr Thiel si totiž nabral houby ze sklenice, která byla poznamenaná černým fixem. Je to tak. Ano, to souhlasí, zašeptal inženýr, ale čím se potom otrávil Orobejl?